intensywne serum pod oczy z masującymi kuleczkami, które natychmiast chłodzą i koją moją skórę. Biolik zawiera niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, który przenika szybciej w kolejne, głębsze warstwy naskórka, dzięki czemu skóra jest bardziej nawilżona i od razu gładsza. Biolik sprawia, że zmarszczki, cienie, oznaki zmęczenia znikają na dzień dobry. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Siódma na zegarach, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati. Do 1000 zakażeń dziennie nie będzie nowych obostrzeń, zapowiada resort zdrowia. Wczorajsze dane mówią o ponad 500 przypadków koronawirusa. Kryzys migracyjny był jednym z tematów rozmów zakończonej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Budapeszcie. Ruszają manewry Zapad na poligonach w Rosji i na Białorusi. Weźmie w nich udział około 200 000 żołnierzy. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o 510 zakażeniach koronawirusem i 6 zgonach z powodu COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 19 milionów Polaków. W porównaniu do ubiegłego tygodnia liczba nowych zakażeń jest większa o 30%. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz wskazał, że wzrost nowych przypadków jest wynikiem większej mobilności społecznej. Z jednej strony są to szkoły, ale z drugiej strony są to miejsca pracy, są to sklepy, jest to komunikacja miejska. Te wszystkie miejsca rodzą wzmożone kontakty i rodzą transmisję wirusa. Rzecznik resortu dodał, że do 1000 zakażeń dziennie nie będzie wprowadzonych dodatkowych obostrzeń. Ewentualne ograniczenia mogą być nakładane regionalnie oraz będą zależały od liczby mieszkańców i poziomu wyszczepienia. Dla nas istotą też wprowadzania pewnego rodzaju obostrzeń jest ochrona miejsc szpitalnych przed szybkim zajmowaniem przez pacjentów w ciężkim stanie. Jeżeli w danym regionie nawet rośnie liczba zakażeń, ale ludzie są wyszczepieni, to my widzimy, że ten proces zajmowania łóżek zdecydowanie przebiega wolniej. Obecnie w pełni zaszczepionych jest blisko 60% dorosłych Polaków. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Senat odrzucił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. W głosowaniu wzięło udział 93 senatorów. 53 było za odrzuceniem noweli, przeciwko zagłosowało 37, 3 wstrzymało się od głosu. Przyjęta w sierpniu przez Sejm nowelizacja tzw. ustawy medialnej, zdaniem autorów, posłów Prawa i Sprawiedliwości, ma na celu uszczelnienie i uściślenie przepisów z 2004 roku. Mówią one o tym, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskiej koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim, nie przekraczającym 49%. Nowelizacja trafi teraz ponownie do Sejmu. Kwestie bezpieczeństwa były jednym z tematów rozmów premiera Polski z szefem rządu Ukrainy Denysem Szmyhalem w Karpaczu podczas forum ekonomicznego. Premier Mateusz Morawiecki powiedział po spotkaniu, że aneksja Krymu przez Rosję czy walki w Donbasie to przykłady łamania międzynarodowego prawa. Wspomniał też o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Wszelkie imperialne żądze, które pojawiają się ostatnio niestety coraz częściej, także kryzys białorusko-polski, białorusko-litewski, rozmawialiśmy o tym z panem premierem także w kontekście potencjalnych ruchów reżimu Łukaszenki wobec Ukrainy. Staramy się uspójniać nasze działania dla utrzymania bezpieczeństwa naszych obywateli. Wsparcie dla Polski zarówno przy ochronie granicy z Białorusią, jak i w sporze z Komisją Europejską zapowiedziały Węgry. Deklaracje bliskiej współpracy padły wczoraj z ust węgierskiego prezydenta Janosza Adera oraz premiera Węgier Viktora Orbana. Politycy spotkali się w Budapeszcie z prezydentem Andrzejem Dudą. Prezydenci Andrzej Duda i Janosz Adler rozmawiali w Budapeszcie o, jak mówili, próbach wypychania migrantów na granicę polsko-białoruską przez reżim Łukaszenki. Andrzej Duda zaznaczył, że Polska, tutaj cytat, strzeże granic Unii ze wszystkich sił, stosując wszystkie środki, jakie są tylko możliwe i legalne. To jest nie tylko nasza granica, ale to jest także granica Unii Europejskiej i granica strefy Schengen. Janosz Adler zapewnił, że Węgry mogą podzielić się doświadczeniem w zabezpieczaniu granicy. Polityk wręczył też Andrzejowi Dudzie Krzyż Wielki Orderu Zasługi, między innymi za umacnianie przyjaźni polsko-węgierskiej. Z drugiej strony rozszerza polityczne pole do manewru grupy V4. Z premierem Viktorem Orbanem Andrzej Duda rozmawiał w Budapeszcie m.in. o polityce europejskiej. Rzecznik szefa węgierskiego rządu pisał później w oświadczeniu o solidarności Węgier z Polską wobec ataku ze strony Brukseli. Chodzi o wniosek Komisji Europejskiej o nałożenie kar finansowych na Polskę w odniesieniu do sporu wokół reformy wymiaru sprawiedliwości. Z Budapesztu, Karol Syrówka, Polskie Radio. Na poligonach w Rosji i na Białorusi rozpoczynają się manewry Zapad 2021. Weźmie w nich udział około 200 000 żołnierzy, 290 czołgów, 15 okrętów oraz 80 samolotów i śmigłowców. Manewry będą odbywać się na 5 poligonach białoruskich i 9 rosyjskich. Białoruskie poligony znajdują się głównie w obwodzie brzeskim, a więc przy granicy z Polską i Ukrainą. Białoruskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że na ćwiczenia zaprosiło obserwatorów międzynarodowych, w tym z Centrum Zapobiegania Konfliktom OBWE. Tymczasem niezależny komentator Roman Jakołewski zwrócił uwagę, że zaproszenia do przysłania obserwatorów nie otrzymało NATO. Tym samym obserwatorów z NATO na tych manewrach nie będzie. Sojusz wcześniej zapowiedział, że będzie pilnie przyglądać się tym ćwiczeniom. Roman Jakołewski zauważył, że niektórzy eksperci obawiają się, czy w trakcie manewrów nie dojdzie do jakichś prowokacji. Jest to aktualne w warunkach napływu imigrantów przez białoruskie granice do Polski, Litwy i na Łotwę oraz braku wzajemnego zaufania. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No a już za chwilę, drodzy Państwo, u nas serwis sportowy. Ze mną w studiu Dariusz Urbanowicz. Darku, dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam. Ale nim zasypiesz naszych słuchaczy najnowszymi informacjami ze świata sportu, to słów kilka na temat dzisiejszego święta, bo dziś Dzień Polskiego Piłkarza. Wciąż jeszcze jesteśmy w emocjach, nie ochłonęliśmy po tym, co wydarzyło się w środowy wieczór na Narodowym. I teraz tak, gdybym zapytał Cię o Twojego ulubionego polskiego piłkarza, to ktoś z obecnie grających, czy jednak sięgniesz do przeszłości? Ja bym sięgnął do przeszłości. Dla mnie Lucjan Brychczy to jest legenda Legii Warszawa oczywiście i człowiek, który przyszedł do tego klubu w 1954 roku. No i do dziś jest prawie na każdym meczu. Więc postać pomnikowa. Jest to wielka postać. Zdobył 4 tytuły mistrza Polski. Uczestniczył jako trener, czy jako piłkarz, czy jako później trener lub działacz w każdym z sukcesów Legii Warszawa, więc to jest coś niewiarygodnego. No jako dzieciak to oczywiście Zibi Top, czyli Zbigniew Boniek. To jest Mundial 8-2 i potem jego sukcesy we Włoszech. No a dziś żyję w takim skromnym kulcie Artura Boruca. To jest taki bramkarz, który dla mnie był po prostu zawsze takim inspirującym osobnikiem na boisku, czy to grał w klubach gdzieś w Europie, czy w Polsce. To jest ważna postać polskiej piłki. To powiem Ci, mój drogi, że pokrywa się to u mnie z tymi Twoimi wskazaniami Kazimierza Dejne. Do tego bym jeszcze dodał. Drodzy Państwo, Dzień Polskiego Piłkarza świętujemy w Radiowej Trójce po godzinie 8. Porozmawiamy z Kubą Wawrzyniakiem, fantastycznym lewym obrońcą, ekspertem telewizyjnym, ale teraz już czas na sport. Dariusz Urbanowicz. I na pierwszy ogień US Open, bo tam sensacja goni sensację, szczególnie w turnieju singlistek. Ta bomba wisiała w powietrzu. W finale bowiem zagrają 18 i 19-latka. To pierwszy taki przypadek od 1968 roku, kiedy to o tytuł w Nowym Jorku powalczą dwie nierozstawione zawodniczki. Brytyjka Emma Raducanu rozbiła posągową Greczynkę Marię Sakkari 6-1-6-4, a Kanadyjka Leila Fernandez odprawiła z kwitkiem utytułowaną Białorusinkę Arynę Sabalenkę 7-6-4-6-6-4. Komentator Eurosportu Lech Sidor jest pod wrażeniem nastolatek. To jest taki trochę kosmiczny tenis. Nowa krew, nowe twarze, nowe style, bo one grają bardzo nowocześnie. Myśmy się przyzwyczaili do tych zawodniczek, które brylują od lat. To nawet nasza Iga Świątek na tle tych, które pojawiły się młodych, wygląda już jak stara wyjadaczka, a jakkolwiek to brzmi. Niesamowita jest ta seria, bo na rozkładzie te juniorki mają Osakę, Svitolinę, Sabalenkę, Kerber, Kanep i Koniuch. Robi to naprawdę niesamowite wrażenie. A teraz lekka atletyka, jeden z ostatnich istotnych meetingów sezonu. W Zurychu odbył się dwudniowy finał diamentowej ligi. Startowały tam 3 Polki. W skoku wzwyż piąte miejsce zajęła Kamila Lićwinko z zaliczonym w pierwszej próbie rezultatem 193 cm. Wygrała mistrzyni olimpijska Maria Łasickiene z rekordem tego sezonu 2.05. Natalia Kaczmarek uzyskała równe 51 sekund na 400 metrów, co dało jej 6. miejsce. Srebrna w Tokio Maria Andrejczyk przegrała niestety z kontuzją barku, oddała jeden mierzony rzut, chodzi oczywiście o oszczep, i poddała dalsze próby. Dało jej to również 6. miejsce, a w najbliższych dniach czeka ją zabieg operacyjny. Niesamowite 5 metrów

Stajemy na głowie, by wyciągnąć Państwa z łóżek w piątkowy poranek. Wierzymy, że większość się z naszych słuchaczy ma już ten przykry obowiązek i niemiłą powinność za sobą. Łukasz Sobolewski, kłaniam się nisko, dzień dobry. 7:16 na zegarach. Dziś dzień polskiego piłkarza. Pytamy więc Państwa, który z nich skradł Państwa serce. Moim ulubionym piłkarzem był i jest Włodek Lubański. Przyczyny są dwie. Pierwsza to, że mogłem go poznać osobiście, bo jak grał w Górniku Zabrze, to drużyna przyjeżdżała do nas na Mazury na wóz kondycyjny do środka, którego kierownikiem był nasz stryj i po prostu z nim zaprzyjaźniłem się przez to, że wspólnie wędkowaliśmy. Nawet w prezencie ode mnie otrzymał wędkę za buty wędkarskie. A po drugie, to naprawdę wybitny piłkarz. Włodzimierz Lubański, absolutny geniusz. Dwie dwójki, siedem trójek. Jaki jest Państwa ulubiony polski piłkarz? Jeżeli chodzi o ulubionego piłkarza, to Grzegorz Lato. Sentyment, uważałam, że był bardzo inteligentny. Znaczy jest, jeszcze żyje. Oczywiście, że tak. Pozdrawiamy pana Grzegorza. Dziękujemy za wszystkie bramki dla reprezentacji Polski. Dziękuję pani za ten głos. No i oczywiście czekamy na kolejne. Dziś dzień polskiego piłkarza. Dwie dwójki, siedem trójek. Który z nich skradł państwa serce? Program Trzeci Polskiego Radia. Seven. Czerwone, zielone, żółte lub wielokolorowe, słodkie albo kwaśne, soczyste bądź z gęstym miąższem. Polskie jabłka nie mają sobie równych. Myślę, że tu pełna zgoda. Dlaczego dziś o nich chcemy Państwu opowiedzieć? Ano dlatego, że właśnie rozpoczyna się sezon zbiorów na największych krajowych plantacjach. Do zebrania może być nawet 3,5 miliona ton tych owoców. Jak wygląda jabłkowy rynek? Jak wygląda praca na plantacjach? Sprawdził dla Państwa Michał Fedusio. Polska to największy producent i eksporter jabłek w Unii Europejskiej. Na rynku krajowym wykorzystujemy niecałą połowę zebranych owoców. Reszta trafia na rynki zagraniczne oraz do przetworów przemysłowych. Jak co roku, wrzesień oznacza pierwsze zbiory trwającego sezonu. Sadownicy liczą, że rąk do pracy nie zabraknie. Bazujemy od lat na pracownikach z Ukrainy. Witold Boguta, prezes zarządu Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Mamy obawy, czy pracowników na okres zbioru, który lada chwila na dobre się rozpocznie, wystarczy w tym roku. Trudno jest na większą skalę pozyskać pracowników krajowych, no szczególnie tam, gdzie jest duża koncentracja produkcji, jak Grójeczyzna, czy rejon sandomierski, czy niektóre tereny nawet Lubelszczyzny. Są to miejsca, gdzie ta produkcja jest mocno skoncentrowana i miejscowych pracowników jest mało. Sadownicy oferują pracownikom zróżnicowane stawki, uzależnione też od powierzchni pól i wydajności. Godzina rzetelnej pracy wyceniana jest na 12 do 15 zł, a w pakiecie można wynegocjować jeszcze ciepły posiłek lub nocleg. Tak jest na przykład w Małopolsce, gdzie króluje jabłko łąckie. Ma tak zwaną góralską zieloną nutkę, przebrzmiewa takim smakiem ostrzejszym, wyrazistym. Bolesław Zając, prezes grupy producentów Owoc Łącki. Ma charakterystyczny górski smak, no bo wszystkie te sady tutaj uprawiane są na skłonach, gdzie te warunki klimatyczne są troszkę inne niż w innych regionach Polski, przez to smak tych owoców jest inny. Większość handlu jabłkami odbywa się w skupie hurtowym lub na bazie kontraktów z sieciami handlowymi. Konkretnych danych jeszcze nie ma, ale w ciemno możemy założyć, że jabłek jesienią czy wiosną nie zabraknie. Teraz ceny są mniej więcej złoty 50, złoty 20. Być może, że dalsza część sezonu jakoś będzie bardziej sprzyjająca zwyżkom cen. Łukasz Zaręba, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Zostało jeszcze dużo jabłek z roku zeszłego, z tym, że produkcja w tym roku jest co najmniej na podobnym poziomie jak w zeszłym roku, a niektórzy twierdzą, że jest nawet wyższa. Jabłkowe nadwyżki warto zamienić na przetwory. Zimą na stołach królują szarlotki. Sporo jest też konfitur, musów dla dzieci czy kompotów. A co z wykorzystaniem przemysłowym? Niestety cydr się nie sprawdził w Polsce. To był jednorazowy taki pik. Teraz zresztą nawet na półkach sklepowych zniknął. Polacy wolą bardziej słodkie napoje, zwłaszcza też alkoholowe. Mogą być też jeszcze inne formy przetwarzania jabłek, jak na przykład jabłka suszone, tylko że to też wymaga wysokiej jakości owoców, bez żadnych zaniechań produkcyjnych. No to już jest wyższa półka. Suszone, pieczone czy świeże, nasze jabłka są bezkonkurencyjne. Pełna zgoda, drogi Michale. Michał Fedusio podjął dla Państwa jabłkowy temat. 7.26, poranek w radiowej Trójce. U nas już teraz Dawid Podsiadło. Mało miasteczkowa twarz, mało miasteczkowa głowa, mało miasteczkowy styl, mało miasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem ten mój mało miasteczkowy hit i mało miasteczkowe słowa, ten mało miasteczkowy rytm, melodia mało miasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę. każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Na zegarach 7:30. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Transformacja klimatyczna, zdrowie i bezpieczeństwo to tematy, które zdominowały 30. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Wydarzenie odbyło się pod hasłem Europa w poszukiwaniu przywództwa i zgromadziło ponad 4000 osób. W dyskusjach brali udział politycy, eksperci, przedstawiciele świata biznesu i mediów, a także goście z zagranicy. W Karpaczu akcentowano konieczność podążania za transformacją klimatyczno-energetyczną. W ten trend będą wpisywać się spółki Skarbu Państwa. KGHM chce wybudować mały reaktor jądrowy, a w Bytomiu Odrzańskim powstanie kopalnia zeroemisyjna. Takiej kopalni nie ma ani w Europie, ani w świecie. Musimy ją zaprojektować od nowa, ale jest to możliwe. Wykorzystująca energię z odnawialnych źródeł, ale też używająca maszyny elektryczne. Mówił prezes KGHM Marcin Chludziński. Pod Śnieżką rozmawiano też o kryzysie na granicy z Białorusią. Ta sytuacja to element wojny informacyjnej, ocenił wiceszef MSZ Szymon Szynkowski w Elsenk. Musimy być na tego rodzaju wojnę informacyjną przygotowani i dementować wszystkie te fake newsy, które są rozpowszechniane. Na forum ekonomicznym sporo miejsca poświęcono również zdrowiu. Uczestnicy debat mówili o zwiększaniu nakładów na ochronę zdrowia. Dyskutowano też o wpływie pandemii na zdrowie psychiczne młodzieży. Karol Darmoros, Polskie Radio. Polskie Radio było patronem medialnym forum ekonomicznego. Choć czwartkowa sesja w Stanach Zjednoczonych zaczęła się od wzrostów kursów akcji, to na zakończenie dnia główne indeksy zanotowały umiarkowane spadki. Dla Dow Jones Industrial były to czwarte z rzędu notowania na minusie, po których indeks zamknął sesję na najniższym poziomie od miesiąca. Powody spadków są niezmienne. Obawy o przyszłą gospodarczą koniunkturę. Indeks Standard & Poor's 500 spadł w czwartek o 46% i zakończył sesję na poziomie 4493,28 punktu. Dow Jones Industrial zniżkował o 43% do 34879,38 punktu, a Nasdaq Composite stracił 25% i zamknął dzień na poziomie 15248,25. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4,19 zł, za euro 4,54 zł, dolar amerykański kosztuje 3,84 zł, a funt brytyjski 5,32 zł. Kolejne wiadomości ekonomiczne w Trójce już o 8:30. Zapraszam. Czas na pogodę, mili Państwo. Piątek słoneczny i w przeważającej części kraju bez opadów, jedynie późnym popołudniem i wieczorem gdzieniegdzie się zachmurzy i przelotnie popada, możliwe także burze i grad. Temperatury od 24 do 27 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, na południu miejscami porywisty. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1017 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Twardy lód ziemi głaszczy twoją dłoń. Ja tak prosto w twarz kłonię cię każdego dnia, ale ty niedobrze znasz. Wszystko o mnie wiesz, wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie. Ja jeden z was uśmiech skrada się przez twarz. Ja namiętnie gram, wiesz, inaczej nie mam szans. Ty mnie dobrze znasz, wszystko o mnie wiesz. Wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie. Ty najlepsza, jaką znam, nie trzeba mnie szywać, nie muszę się już bać, że wszystko przeze mnie. Myslowic w piątkowy poranek w Trójce. Dziś, drodzy Państwo, Dzień Polskiego Piłkarza. W związku z tym pytamy, jaki jest Wasz ulubiony polski piłkarz? Proszę bardzo. Najlepszym polskim piłkarzem był bez wątpienia, mówiąc na poważnie, Kazimierz Dejna. Jego przegląd pola, jego technika użytkowa, jego podania, jego strzały, rzuty wolne. Gdyby on dzisiaj grał Lewandowskim, to niewątpliwie bylibyśmy w półfinale Mistrzostw Świata. Pełna zgoda. Kazimierz Dejna, absolutna legenda Legii Warszawa i reprezentacji Polski. Dwie dwójki, siedem trójek. Państwa ulubiony polski piłkarz to? Dla mnie niewątpliwie Andrzej Szarmach, bo nawet sami Brazylijczycy to docenili. Mówiąc o tym, że się diabeł nogi nie wsadzi, tam Andrzej głowę. No, nie wypada nie wspomnieć o nim. Andrzej Szarmach, popularny diabeł, zdecydowanie w czołówce państwa ulubionych polskich piłkarzy. Kto jeszcze? Dwie dwójki, siedem trójek. Dziś Dzień Polskiego Piłkarza po godzinie 8:00. Porozmawiamy z Kubą Wawrzyniakiem. Mikarski, ja mają papillon. The world turns too fast, feel love before it's gone. It kicks like a sleep twitch. My papillon, feel love when it's shorn. It kicks like a sleep twitch. If there I've seen the life you wish to leave. But when it kicks like a sleep twitch, you will choke, choke on the air you try to breathe. It kicks like a sleep twitch. Piątkowy poranek w radiowej trójce, 7:41 na zegarach. 400 wystawców z blisko 30 krajów na całym świecie pojawiło się na tegorocznym 29. już Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego, który odbywa się w Kielcach. Na 20 tysiącach metrów kwadratowych znajdziemy m.in. czołg M1 A2 Abrams oraz makietę samolotu F-35. Można tam też zobaczyć sprzęt, który nasz kraj już kupił bądź zamierza kupić niebawem. Swoje stanowiska mają również jednostki oraz wojskowe instytucje i uczelnie, a także biuro do spraw programu Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej. Na swoim stoisku przede wszystkim przygotowaliśmy studio telewizyjne. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację pandemiczną, zdecydowaliśmy, że będziemy zwracać się do ewentualnych gości online, prezentując możliwości wstąpienia do Wojska Polskiego, prezentując różnego rodzaju specjalności wojskowe, prezentując tak naprawdę doświadczenie żołnierzy, którzy pracują w różnych rodzajach sił zbrojnych. Jak mówi podpułkownik Waldemar Krzyżanowski, praca w wojsku ma wiele korzyści. Stała i pewna praca, dość dobre zarobki też są istotnym elementem, które powinny przyciągać. Istnieje bardzo długa lista dodatków, zasiłków, gratyfikacji, które no, nie występują w cywilnych rozwiązaniach. Mówię tutaj o dodatkach typu za długoletnią służbę wojskową, z dodatku specjalnym, służbowym, motywacyjnym. Do tego dochodzą różnego rodzaju szkolenia w kraju i za granicą. Misje zagraniczne, które też są spełnieniem dla wielu ludzi. To jeszcze proszę posłuchać, co trzeba zrobić, aby żołnierzem zostać, a dróg jest bardzo wiele, wyjaśnia podpułkownik Waldemar Krzyżanowski. Od czego zaczniemy? Od służby kandydackiej, która tak naprawdę przeznaczona jest dla osób młodszych, którzy szukają rozwiązań jeszcze w uczelniach wojskowych, którzy po uczelni wojskowej zostają oficerem Wojska Polskiego na wskazanym etacie, oczywiście na specjalności, którą każdy z ochotników wybrał. Kolejna opcja, służba przygotowawcza, czyli dla osób, które totalnie nie miały nic wspólnego z wojskiem, chcą rozpocząć swoją przygodę po szkoleniu, po przysiędze i po zgłoszeniu się do WKU, bądź skorzystaniu z aplikacji www.zostańżołnierzem.pl, czy to na komputerze, czy na smartfonie, laptopie, dowolna forma o dowolnej godzinie do wykorzystania i zgłoszenia się właśnie w sposób elektroniczny, bądź udanie się do komendy, która wskaże miejsca, gdzie ewentualnie każdy z ochotników może funkcjonować. No i ta trzecia forma, również dość istotna, to jest możliwość dla osób, które nie chcą rezygnować z pracy zawodowej, ale jednak chcą związać się z mundurem, czyli Wojska Obrony Terytorialnej, które dają również szerokie możliwości na różnych stanowiskach. Na więcej informacji o programie Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej znajdą Państwo na stronie wojskopolskie.pl, a Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego potrwa do godziny 15. Zawsze. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ma 50, ten nostalgiczny, wolny utwór to doskonałe preludium, wprowadzenie do tematu, który przed nami czas, bowiem mili Państwo, na podróż w czasie do lat naszego dzieciństwa. Pomocne nam tu będzie Muzeum Zabawek w Krynicy Zdroju. To niezwykłe miejsce, w którym zarówno ci młodsi, ale i też ci starsi zobaczą lub przypomną sobie, czym kiedyś się bawiono. Najstarsze eksponaty pochodzą jeszcze z XIX wieku, te najmłodsze z lat 90. A naszą reporterkę Magdalenę Zbylut-Wiśniewską po muzeum oprowadzała Anna Ozierańska. Makieta kolejowa, tak, tutaj w naszej własnej produkcji. Tutaj te czasy, powiedziałabym, zdecydowanie nam bliskie, lata 80., 90. Tutaj mamy taką wystawę dawnych komputerów, dawnych konsol do gier. Można u nas właśnie zagrać w pierwsze PlayStation i Super Mario na Pegasusie naszym polskim. A to pamiętam, miałam. No i Amiga oczywiście. Tak, dzieci często się dziwią, widząc kasety magnetofonowe. W ogóle ciężko jest im to zinterpretować, co to jest po pierwsze. Dyskietki. Tak, i jak to wszystko funkcjonowało. Mi się podoba te figurki Mario i Luigi. Coś się przypomniało? Mario Bros. Się dorwała. To ile zabawek właśnie tutaj możemy obejrzeć? Na ekspozycji obecnie mamy około 3,5 tysiąca eksponatów. Jeżeli chodzi o zbiory, całościowo oczywiście, to będzie kilkadziesiąt tysięcy obiektów. Dobiegają nas dźwięki pozytywki, ale mam wrażenie, że my gdzieś tutaj zagubiliśmy się w tym muzeum, w tej części, która zdecydowanie bardziej będzie cieszyła chłopców. I statki, i żołnierzyki, o, ale też trochę instrumentów. Tak, zabawki kiedyś faktycznie dedykowane głównie chłopcom. Bo z zabawkami jest tak, że jedną z ich głównych ról jest przygotowanie nas do jakiegoś zawodu, do życia dorosłego. No i w dawnych czasach małych chłopców niejednokrotnie szkolono na to, że będą kiedyś w wojsku, prawda? Tu mamy dwie fajne twierdze, twierdze z mostem zwodzonym. Jedna pochodzi z 1890 roku, drugą datujemy na 1914 rok. Powiedzieliśmy, co cieszy na ogół chłopców, ale macie Państwo też tutaj bardzo bogatą kolekcję lalek. Lalki są dużą częścią naszej kolekcji. Tutaj akurat jesteśmy przy gablocie z Barbie, super ważną lalką, która zmieniła bardzo wiele. Zmieniła postrzeganie roli lalki. Kiedyś lalka była do opiekowania się nią, a Barbie jest lalką do strojenia się bardziej niż te wszystkie poprzednie, ale przede wszystkim jest jeszcze symbolem tego, że dziewczyny mogą wszystko. Przeglądaliśmy wystawę klocków Lego, więc kawałek historii w klockach. Te żółwiki, no. I ten goryl. Mi się tam wózka i wózki. Dla córki to nowość oczywiście, ale dla mnie gdzieś tam pomalutko wszystko zaczyna się przypominać. Misie pluszowe to jest wynalazek z około 1902 roku. To jest połączenie jak gdyby niedźwiedzia i lalki. Ile tych misiów tutaj u Państwa jest? Całe mnóstwo, około 50-60 sztuk w tej chwili na ekspozycji w gablocie. To wszystko u nas można tutaj odkryć. No i niezła zabawa. Taką małą podróż w czasie zaproponowaliśmy Państwu w piątkowy poranek. Muzeum Zabawy Zabawek w Krynicy Zdroju, które jest filią muzeum w Kudowie na Dolnym Śląsku, do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu od godziny 10 do godziny 18. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way, yeah, gotta go make it happen, take the world in a loving place, fire all of the guns and bombs and explode into space, I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high. I never wanna die.